muhterem efendim, gafleti dağıtan bir iksir varsa o da zikrullah'tır buyurmuştunuz. Sebeplerinin ve çeşitlerinin çokluğu nazarı itibarı alınırsa gafletin türüne göre farklı zikirlerden bahsedilebilir mi? Gaflet Türkçemize de oturmuş yani zannediyorum. Manasını izah etmeye gerek yok. Bir insanı bir şeyi mahiyetün etülemliyesiyle görememesi, duyamaması, hissedememesi, yürüdüğü yolu bilememesi, o yolda yapılması gerekli olan şeyleri tam sezememesi, gafilane davranması, akıbeti görmemesi, bilmemesi veya akıbet endişe olmaması, akıbetten endişe etmemesi, bütün bunların hepsine gaflet denir. Gaflete karşı önemli silahlar vardır. Tezekkürler, tedebbürler, tefekkürler, gafleti dağıtacak şeyler. Hazreti Pir'in bütün asar-ı bergüzidesi gafleti dağıtmaya matuf şeylerle malemaldır. Yani dopdolu neresini açsanız orada sizi bir tezekkür, bir tedebbür, bir tefekkür vadisinde dolaştırır. Ufkunuzu açar, gözünüzü açar, basiretinizi açar. Gördüğünüz şeyleri doğru görürsünüz. Yani bakarken görmeye başlarsınız bu defa. Temas ederken hissetmeye başlarsınız. Hisleriniz, ihsaslarınız içinize kadar nüfuz eder, birer ihsas haline gelir. Vicdan mekanizması, sistemi harekete geçer. Ve bunlar gafleti dağıtır. Dağıtan şeyler çoktur. Bazen bir ezan böyle hazırlıklıysanız şayet o mevzuda, dalgın değilseniz şayet gafletinizi dağıtır, sizi namaza hazırlar, namaza sevk eder. Camiye doğru giderken de heyecanla dop dolusunuzdur. Bazen bir şadırvanın başında abdest alırken orada siz veya yanınızdaki bir insan size böyle ulvi şeylere dair çağrıştıracağı bazı şeyler orada sizi heyecana gark eder. Ve farklı bir dünya içine girersiniz. Yaşadığınız alemde farklı bir buğutta dolaşıyor gibi olursunuz. Yürekten bir kâmeti dinlediğiniz zaman, içten bir tekbire şahit olduğunuz zaman, gönlünün sesiyle imamdan bir Fatiha dinlediğiniz zaman, bunların hepsinde belli ölçüde o gaflet dediğimiz şey, insanın gözüne perde, baktığı halde görmeme, kulak verdiği halde duymama, temas ettiği halde bir şey hissetmeme hallerini paramparça eder ve sizi sizin sizliğinize ulaştırır. Yani artık siz olabilirsiniz. Bu kabiliyetlere göre, tabiatlara göre, donanın farklılığına göre farklı farklı olsa bile farklıdır yani. Herkes de şu olabilir. Şimdi bu mevzuda en önemli şey zikir, zikrullah. Sufiler daha ziyade bunu halkayı zikirlerde, hatme hacekanlarda, Cenab-ı Hakk'ın bazı esma-i hüsnasını terdad etmede, tekrar etmekte. Fakat bunu yaparken bir de format var yani, o formatın da kendine göre bir tesiri vardır. Mesela diyelim Kadirilerin işte halkayı zikirleri var. El ele tutarlar bunlar bir yönüyle. Omuzları da birbirine temas eder, bir halka teşkil ederler. Serzakir araya girer. Nakşiler de bazen kadirleri takliden öyle yaparlar. Onlar da esas hafilik ve hatmi hacekan olmasına rağmen aynı şeyi yaparlar. Şimdi sadece orada işte la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah demek değildir. Veya bazı şeyler okumak işte Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek. Subhanallah ve bihamdü Subhanallahil Azim. Hani belki çokları bu virdi terdad etmezler, zikretmezler ama mesele o değildir sadece. O insanların el ele tutması bir yönüyle heyecan paylaşmaları olur. Değişik vesilelerle hep arz ettiğim gibi yani ya imamda bir heyecan olmalı, o Kur'an okurken bir yönüyle gönlünü Allah'a vermeli, silinmeli bütün masiva, gark olmalı burada. Bu heyecan arkadaki saflara da belli ölçüde intikal eder. Ve o safların içinde kalbiyle Allah'la irtibata geçmiş birisi olmalı orada. Hani orada bir hıçkırık koparmalı. bu birdenbire o saflara sirayet eder. Herkeste birdenbire bir tembih gibi bir şey olur. Herkes uyarır. Herkes bir teyakkuze geçer. Ayrıca böyle heyecanlı bir ruh herkese teyakkuz çekiyor gibi. Uyanın, aklınızı başınıza alın, sıyrının şu gafletten demek gibi bir sinyal şeklinde algılanır o saflarda. Şimdi orada o format da çok önemlidir. Serzakir de araya girer, kendi de söyler. Söylenmesi gerektiği gibi söyler o meseleyi. İçinden geldiği gibi söyler. Öyle bir sirayet vardır onda. Şimdi zikir bu işte. Bu zikir gafleti dağıtır muvakkaten. O insanları alır, ayrı bir aleme götürür. Yaşadığımız bizim üç boyutlu mekanda onun dışına çıkarır bizi. Bir dördüncü boyut. Dördüncü boyut vaka zamandır. Bir beşinci boyut, bir altıncı boyut, bir yedinci boyut. Hiç farkına varmadan cennet sokaklarında geziyor gibi oluruz. Firdevs çarşılarında olta atıyor gibi oluruz. Ondan sonra cuma tepelerinde, bu tabir sizin terminolojinize mahsus bir şeydir. Ve cuma tepelerinde Cenab-ı Hakk'ı müşahede ediyor gibi olursunuz. Ve onun ruhlara duyurduğu "ben sizden razıyım" sözüyle ifade edilen Rıdvan-ı Ekber'e mazhar olduğunu hisseder gibi olursunuz. Bütün bunlar böyle o gaflet perdelerini paramparça eder. Görmeniz gerekli olan şeyleri size gösterir. Duymanız gerekli olan şeyleri. Daha doğrusu size sizin kendinizi gösterir. Kendinizi bilmeye kapı aralar, açar bu. Fakat Kur'an-ı Kerim zikir dediği gibi yani kendisi de esasen bir zikir, Kur'an-ı Kerim'e bir zikir deniyor yani. Zikir dediğimiz şey aynı zamanda bazı şeyleri anmak suretiyle bir tefekkürdür de o. Bazı şeyleri bir hatırlama, böyle dille virdi zeban etme değil de esas bir hatırlama da olabilir. Biraz evvelki Sa'd ibn-i Muaz'ı hatırlama gibi yani. Bir mesela işte Mus'ab ibn-i Umeyr'i hatırlama gibi bir şey. Bir kahramanlığıyla, bir hakka yürüyüşüyle, bir hatırlama gibi şeyler. Sa'd ibn-i Muaz değil mi? Hendek'te kan kaybediyor ciddi. Ve hissediliyordu o vefat edecek. Oradaki şeyler çok dikkat ediyor. Der ki böyle ölümle burun buruna şefiri kabr kenarında adeta Allah'ım bir kere daha böyle bir tablo zuhur edecekse peygamberinin hazırladığı saflarda yerimi alabileceksem onunla bir kere daha mücadele edeceksem yaşamının manası var beni yaşat yoksa tam vaktidir. İdeal insan tipi. Yaşatma duygusuyla yaşama. Yaşatabiliyorsan başkalarını yaşat beni. Başkalarının yaşamasına vesile olacak bir durumum yoksa yaşamanın bir anlamı yoktur. Böyle yaşayan çok orman komşularımız böyle yaşıyorlar bizim. Ama insanca yaşamanın hedefinde yaşatma mefkuresi olmalıdır. Yaşatacaksam yaşat beni. Yaşatmayacaksam al canımı. Bu hatırlatmalarda insanda gafleti dağıtacak çok ciddi tesirler icra eder. İnsan duyması gerekli olan şeyleri duyar. Ve bütün bunların hepsinde esas insanın kendisini keşfetmesi. Yani men arafe nefse fakat arafe rabbe. Kendini keşfetmeden, kendini konumu itibariyle doğru okumadan Cenab-ı Hakk'ı bilmeye yürüme. Enfüste bu tefekkürle, bu tedebbürle, bu tezekkürle, bu yani zikretme, düşünme filanın ötesinde insanın kendisini doğru okuması, konumunu belirlemesi, durduğu yere bakması, durması gerekli olan yere bakması, mesafeyi ölçmesi, bütün bunlar hepsi bu zikir kategorisi içinde mütali edilebilecek şeylerdir diyor. Ve zekir fe inne zikra tenfaul mümini. Hatırlat diyor yani orada. Şimdi Efendimiz'e denen bu şey, bu zikretme demek değil. Yani çık çarşıda la ilahe illallah de demek değildir. ama onu değişik üsluplarıyla, versiyonlarıyla hatırlat diyor. Müminlere faydalı olur. Mümin diyor burada. Demek ki bizim her zaman bir tezkire, böyle bir hatırlatmaya ihtiyacımız var. İsterseniz tekrar gibi olabilecek ama hani sohbeti canan meselesine konuyu irca edebilirsiniz. Yani devamlı birbirimize bazı şeyleri hatırlatma gibi bir sorumluluğumuz olduğunu ve bununla çok önemli şeylerin hasıl olabileceğini hatırdan çıkarmadan hep hatırlatma. Lauballiğe karşı, mala yani yata karşı kapalı kalma. O mevzuda biri alıp sizi götürdüğünüz zaman odalarda yazılı şeyler. Ya şunu yap, ya şunu yap, ya şunu yap. Ya sükut et, tedebbürde, tezekkürde, tefekkürde bulun. Ama katiyen aktualiteye girme. Dibi olmayan şeyler gibi bunlar. Alır sizi, sizden uzaklaştırır esasen. Siz sizden uzaklaşınca Nesullâhe fe ensâhum enfusehum. Allah'ı unuttular onlar. Allah da kendilerini onlara unutturdu. Çünkü kendileri esasen bir mirsattı. Bir temaşa yeriydi. Bir müşahede merkeziydi kendileri. Bir dürbün gibi kullanacaklardı. Bir teleskop gibi kullanacaklardı onu. Esasen ona ait asar-ı bergüzideyi, Esma'ya ait mecaliyi, onun tecellilerine ait mezahiri kendilerinden temaşa edeceklerdi. Ama onlar bir yönüyle gaflete daldılar. Onu unuttular. Allah da kendilerini onlara unutturdu. Kendilerini kendi darlıklarına mahkum etti. Düşünce darlıklarına, mantık darlıklarına, cismaniyet darlıklarına, beden darlıklarına mahkum etti. Bu açıdan müminler bir vazife bilerek sürekli birbirlerine hep bu mevzuda hep ve zekir fe inne zikra tenfeul müminin ve sonra ne geliyor? Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. İns ve cinni beni bilsin, bana kulluk yapsınlar diye yarattım. Nazarlar hep kulluğa doğru, marifete doğru çevirme. Belli bir ölçüde olabildiği kadar herkes ne kadar arifu billah oluyorsa arifu billah olsun. Farklı baksın, farklı görsün, farklı düşünsün. Daha doğrusu onun gördürmesiyle görsün. Onun işittirmesiyle işitsin. Onun tutturmasıyla tutsun. Onun yürütmesiyle yürüsün. Onun hissettirmesiyle hissetsin. Kendi darlığını bıraksın. Onun engin tecellilerinin enginliği içinde varlığa bakabilecek hale gelsin. Bir sohbette ahirete hazırlık yapmama, vazifede dikkatsiz davranma, İslam aleminin perişan halini görmeme, her şeyi sebeplere bağlama ve müsebbibül esbabı hatırdan uzak tutma gibi gaflet çeşitlerinden bahsetmiştiniz. Günümüzde hizmet erleri için en tehlikeli gaflet hangisidir? Evet, bunların hepsi çok tehlikeli gafletler. Afirete hazırlık yapmama çok önemli bir şey. Ahiret deyince işte burası uğrası oluyor onun, yani bir yönüyle. Bura evvel, orada ahir, buradan başlayıp mesele orada bitiyor. Bu çok önemli bir gaflettir. Dün de geçmişti hani Ebu Zer'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dediği şey ve ahlisil amele fe innen nakide basirun. Amelinde ihlaslı ol. Her şeyi Allah için yap. Allah için işle, Allah için başla. Allah için konuş, Allah için sükut et. Zira nakit seni görüyor. Allah seni görüyor. Her haline bakıyor. Hazreti Pir'in de dediği gibi sizin güç ve kuvvetiniz ihlasladır diyor yani. Ve diyor yine ihlasla biz de, ihlaslı bir zerre amel halis olmayan batmanlarla amele müreccehtir diyor. Evet, sizin hizmetinizdeki muvaffakiyet ihlasa bağlı diyor. Ben şurada şurada bulundum. Fakat işte burada sizinle 3-5 tane insanla yaptığımız hizmet daha önceki hizmetlerin kat kat üstünden oldu. Hiç şüphe yok diyor. Bu sizdeki ihlastandır. İnşallah tam ihlasa muvaffak olur. Beni de o ihlasa sokarsınız diyor. Yani Allah Celle Celaluhu her davranışımızda bizi görüyor, müşahede ediyor. Ona göre bizim değerler hanesine ne düşüyorsa orada yazılıyor onlar. Bu kitabete göre bir yönüyle ahirette muamele göreceğiz. Şimdi bu belki herkes için çok önemli bir şey. Yani bu mevzuda gaflet etmemek. Evet, bizi burada durduramazlar diyor yani. İşte sebavetten, anne karnından, sebavetten, gençlikten, olgunluktan, yaşlılıktan upuzun bir yolculuk. Kabirden, berzahten, sırattan ya cennete Allah ithal buyursun ya cehenneme Allah muhafaza buyursun. Böyle upuzun bir yolculuk. Bu gaflet edilecek bir şey değil yani. İkincisi, vazifede dikkatsiz davranma. O değişik türleri var onun. Olduğu kadar olur. Bu dikkatsizce bir davranmadır. Stratejisiz davranma, dikkatsiz davranmadır. Karşı cepheleri siz oluşturmasanız bile onlar oluşmuştur. Hesaba katmadan sadece kendi durumunuz açıdan bazı şeylere teşebbüs etme dikkatsiz davranmadır. Falsolara sebebiyet verebilecek, bir kısım fiyaskolarla sonuçlanabilecek teşebbüslerde bulunma dikkatsiz davranmadır. Bunların hepsi de gaflettir. Böyle şu halde denecek şeyi diyelim ama bu geriye nasıl döner, bize neye mal olur, bunun altından kalkabilir miyiz? Bu şunu da getirebilir, şunu da getirebilir, şunu da getirebilir. Bunlar dikkatin ifadesidir. Ama sadece günümüzde kendi popülizminizi nazar itibara alarak bazı şeyler yapıp kredimizi yükseltelim, mülazasına takılırsanız, dikkatsizce davranırsınız. Bu da bir gaflettir yani. İnsanı batıran ve hele bazı kimseler takılmış arkasından gidiyorsa beraberinde onları da batıran, bu da bir gaflet. Belki bizi alakadar eden şeyler üzerinde durmanın daha önemli olduğu söylenebilir burada. Yani stratejilerdir, sistemlerdir, laikalarda söylenen şeylerdir esasen. Müsbet hareket etmektir. Kimseyi kırmamaktır, geçirmemektir bir yönüyle. Acizimizi, fakrımızı bilmektir. Şevk-ü şükürle metafizik gerilim içinde bulunmadır. Sürekli tefekkürdür. Ve aynı zamanda şefkatle herkesin üzerine eğilmedir. Şefkatle herkesi kucaklamadır. Herkesin imdadına koşmaktır. Adeta bir itfaiyeci gibi tulumbası elinde sürekli yangın söndürmek için koçmaktır. Herkese hak ve hakikati duyurmaktır. Mesleğimiz açısından çok önemlidir. Celalden cefa gelebilir. Cemalden vefa da gelebilir. Bunları tefrik etmeden hepsini bir görerek mutlaka hep cemali tavırla, hep güzellik tavırlarıyla insanlara karşı muamelede bulunma mesleğimiz açısından çok önemlidir. Böyle macera adına yanlış şeylere girmemek lazım. Çok kader dengi değerlendirmeye gitmemek lazım. Her şubat abat dememek lazım. Ne olursa olsun ya muvaffak oluruz veya olamayız öyle dememek lazım. Muvaffakiyeti değişik testlere dayandırarak garanti etmeden herhangi bir şeye teşebbüs etmemek lazım. Burada fetanetle hareket etmek lazım. Diplomasinin gerektirdiği yerlerde diplomasiyi kullanmak lazım. Karambola hareket etmemek lazım orada. Her teşebbüsümüzde geriye dönecek şeyleri hesaba katmak lazım. Acaba bununla kim mi, nefret mi gelir bana? Yoksa sevgi mi, muhabbet mi, alaka mı? Destek mi gelir bana? Bunları çok iyi hesap ederek adımını ona göre atmak. Hizmetimiz açısından, hizmet erleri açısından bu da çok önemlidir. Bir diğer taraftan da yapılan şeylerin esasen kalbi umumi adına, insanları kalbi ve ruhi hayatlarına yönlendirme adına bir şey ifade etmesi lazım. Tarihe kötü not düşmemek lazım. Yaptığımız şeylerle alem İslam nazarında bugün bizi mahcup düşürecek şeylere girmemek lazım. Bütün bunlar yaptığı yapacağı şeylerde basiretli davranmanın gerekleridir yani. Diğer bir gaflet, İslam aleminin perişan halini görmeme. Bu biraz daha engince, biraz daha diğer gam olma, biraz daha peygamberane bir ruhu taşıma, peygamberane bir azmi taşıma, hususiyle Cenab-ı Hakk'ın tavzifiyle belki peygamberlik yolunun temsilcileri olma gibi hususa bakıyor. Yani dünyanın neresine bir ateş düşerse düşsün, nerede Müslümanlar bir perişaniyet yaşarlarsa yaşasın, o perişaniyeti kendi nefsinde, evinin içinde, çoluk çocuğunun içinde yaşama gibi bir hassasiyet, bir duyarlılık. Bu mevzuda duyarlı olmama çok ciddi bir gaflettir. Mesleğimiz itibariyle mesela bu çok öne çıkabilir. Çünkü davayı nübüvete veraset cihetiyle hakku hakikati duyurma, ruhi revani Muhammed'inin dört bir yanda şehbal açmasını ve hususiyle günümüzdeki ifademiz, yaklaşımımız şu şekildedir bizim. Yanlış anlaşılan, başkalarının yanlış anlattığı Müslümanlığın doğru anlaşılması istikametinde onun dirahşan çehresine saçılan ziflerin silinmesi, yıkanması manasına arkadaşların mükemmel temsiliyle Devri Risalet Penahi'deki Müslümanlığı yeniden insanlığa bir kere daha sunma, bir kere daha armağan etme. Size armağanımız mahiyetü nefsül emriyesiyle Allah'tan peygamberine geldiği gibi sahabi tarafından saf yaşandığı gibi onu duyurma. Şimdi bu çok büyük bir mesele ama bu ölçüde âli himmet istiyor. Çok yüksek, peygamberane bir iffet, peygamberane bir ismet, peygamberane bir fetanet, peygamberane bir azim, peygamberane bir kararlılık istiyor. Bunu yapan hiç kimse, istidradı arz ediyorum, peygamber olmaz yani biz. Peygamberler bizi merkup kabul etseler onu başımıza taç yapmalıyız. Fakat onların onu evsafı âliyesi, onu paylaşma mevzu. Çünkü değer ondadır esasen. Allah ona teveccüh eder. O evsaf ile hareket eden, o evsafın temsilcisi olan Allah Celle Celaluhu onları perişan etmez. Hakikaten dünyanın her tarafında yangın var. Suzi'nin sözleriyle yani sefine yağlık paçavra kalbimi attın ey dost. Bülent Davaz ile dersin bakın deryada yangın var. Deryada yanıyorsa yanmadık yer yoktur yani. Yuva yanıyor, fertler yanıyor. Bir manada, bir manada mabet yanıyor esasen. Mektep yanıyor. Siyaset yanıyor, idare yanıyor. Alem-i İslam cayır cayır yanıyor. Tagallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler, türlü türlü iftilalar, türlü türlü illetler. Bütün bunların altında insanlık inliyorsa şayet, insanlığını yitirmemiş insanlar bu mevzuda heyecan duyması lazım. Gaflete düşmemesi lazım. Gözünü dört açması lazım. Bütün elleriyle neyse ayaklarıyla o işe sarılması lazım. Hazreti Pir'in ifadesiyle diyelim, iki elimiz var bu hizmete yetmiyor ancak. Dört elimiz olsa yine bu hizmete sarılmamız lazım deyip, bu peygamberane bir azmin, peygamberane bir cehdin ifadesi. Zannediyorum ancak bu evsafı âliye ile esas Allah marifetine doğru veya ötelere doğru, ukvaya doğru yelken açanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu ufka ulaşabilirler. Bu duyguyu paylaşanlar. Bu duyguyu paylaşanları o yolda bırakmaz. Alem-i İslam'ın derdiyle, insanlığın derdiyle kıvranan gönülleri, bir şey yapmak için oturup kalkıp stratejiler üreten gönülleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi yolunda olduğundan dolayı yolda bırakmayacaktır. Böyle yolda kaldık dediğiniz an yemin ediyorum, yemin edebilirim. Vallahi açıktan açığa size el uzatır yani. Rüyanıza girer. Yürüyün der size. Mübarek ruhaniyetiyle temessül eder. Aranızda dolaşır. Kuvve-i maneviyelerinizi takviye eder. Bütün bunlara inanıyoruz. O olunca onun arkasında tasarrufu daim olan başta Ehl-i Beyt olmak üzere herkes sizinle beraber olur izni inayeti ilahiyle. Bu açıdan evsafı nebevi ile Efendimiz'e yaklaşma, o sıfatlarla Efendimiz'e yaklaşma hususunu araştırmak lazım, unutmamak lazım. Çünkü onun sıfatları esas, o huluk-ı azamdır, o aynı zamanda Kur'an'ın ahlakıdır, dolayısıyla Allah'ın ahlakıdır. Evet, Allah ahlakı, tehallakü bi ahlakillah deyince, onunla tehalluk eden Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Onun evsafı ilahi evsaftır. Siz de o sayede kendi gerçek değerinizi bulmuş olacaksınız. Kendi derinliklerinizi açılmış. Kendinizi gerçekten duymuş olacaksınız. Meğer neymişiz diyeceksiniz yani. Allah burada bencillik hesabına, gurur hesabına öyle dedirtmesin ama fakat kendimizi duyursun bize. Neyiz? Nerede bulunuyoruz, nelerle mükellefiz. Hizmetimiz açısından bu da bana çok şey geliyor, önemli geliyor. Diğer bir husus, belki o da günümüzde çok önemli yine. Sebeplere çok önem verme. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı destu kudret ol aklın nazarında. Ona da illetini söylerken diyor ki kudretin umuru hasise ile mübaşereti görülmesin diye esbab vaz edilmiş. Demek ki esbab dediğimiz şey aslında müessir değil. Sonra esbabı görüp de esbab içinde olduğumuzdan dolayı onların kıymet harbiyesi şudur. Şu kadar değer atfetmek lazım onlara. Belki Cenab-ı Hakk'ın bazı esmasının çok perdelerden geçmiş cilvesinin cilvesidir onlar. Bundan dolayı onun hatırına o mevzuda onlara da değer vermek. Onları bütün bütün değerden düşürmek, değer vermemek cebrilik olur. Bir determinizmaya yuvarlanmış oluruz. Fakat onları her şeymiş gibi görme bir gönlüyle farkına varmadan, bu da müsebbül esbaptan gaflettir hafizanallah. Şimdi mesleğimiz itibariyle bu da olabilir. Mesela bir arkadaşımız gider bir yerde Hazreti Pir'in Kuvve-i Manevi takviye adına dediği gibi benim bir yerde bir talebem varsa o yeri kendi hesabıma fethetmiş bilirim ben. Bu o insandaki o talebesindeki Kuvve-i Manevi'yi takviye etme. Bu aynı zamanda ondaki o peygamberlik azm ve cihedini tetikleme. Bir mümin benim talebem gittiği bir yerde hakikaten bir mum olur, etrafını aydınlatır. Kendi biter gider ama fakat arkada binlerce yanan şule feşan mumlar bırakır. Şimdi bu mülazayla söyler bunu. Şimdi bir arkadaşımız diyelim ki başta bu mülazayla gitti bir yere, birdenbire çok semeradar oldu orada. Bütün diken tarlalarında güller açmaya başladı. Bülbüller şakımaya başladı. Cennete döndü adeta o. Bu defa millet de onun gafil arkadaşlar ona bu arkadaşımız yaptı, bu etti, bu olmasaydı bunlar olmazdı derler. Efendimizin ifadesiyle yeni istidradi bir açılım yapalım. Böyle diyen birisine diyor ki kardeşinin boynunu kopardın. Çünkü ağır yükü taşıyacak durumda değil. Hafizanallah boynunu koparmış olabilirsin. Şimdi hiç farkına varmadan burada inayeti ilahi bu tamamen o arkadaşa verme veya o işin başındaki insana verme. Yine Hazreti Pir'in ifadesiyle bir ordunun ganimetini sadece komutanına verme, umum askerin, neferatın hakkını yeme demektir. Şimdi bunca insan, bir taraftan onca insanın iştiraki, bir diğer taraftan onların vifak ve ittifakı. Bunlar tevfik-i ilahinin vesilesi. Allah tevfikini onca insanın himmetine ve gayretine ve onca insanın her birinin kendine göre bir enaniyeti, bir gururu olmasına rağmen ittifak ve ittihatlarına bir lütuf olarak veriyor. Siz kendi aranızda enaniyetinizle problem çıkarmadınız, ben de size lütufta bulunuyorum diyor. Şimdi bunları tutup da böyle baştaki bir insana, birkaç insana vermek, falan yaptı, filan yaptı demek, bunlar sebepleri görüp müsebbül esbaptan gaflet etme demektir. Olan şeylere baktığınız zaman da olan şeyler sadece sizin gayretinize terettüp eden şeyler değildir bunlar. Mesela ortamın müsait olması gibi şey. Ehli dalalet, ehli gafletin şeytan gibi sizi takip etmelerine karşılık. Sürekli sizi fısıldamalarına karşılık. Kimsenin size bir şey yapmaması meselesi. Gönüllerin size muhabbetle açılması meselesi. Gittiğiniz size yabancı ötesinde yabancı olan ülkelerde alaka gösterilmesi meselesi. Dünyadaki genel atmosferin, konjonktürün bu işe müsait olması meselesi. Anadolu'daki insanın himmetini bu mevzuda sarf etmesi meselesi. Bütün bunlar ihtimal hesaplarına göre 50 tane iş bir araya gelince ancak mevcut pozisyon hasıl olabiliyor. Mevcut durum hasıl olabiliyor. Bu da ihtimal hesaplarına göre milyon defa milyonda ancak olabilecek bir şeydir. Şimdi bunu nasıl bir sebebe, iki sebebe, bir tane hocaya, bir tane hocacığa, bir tane çırakçığa verirsiniz? Ben yaptım, ben ettim der. Aklımıza geldiği zaman bile, geçen de arz ettim burada, sizin tıp mecmuasının kapaklarına yazı yazarken bir iki tane şeydi, o iki satırlık, dört satırlık nazım böyle az içime bu iyi düştü falan geldi. Şirke girmiş gibi estağfirullah ya Rabbi dedim. Bu eşeğin canını al. Yaptığı işi beğenme. Dedim de ben tesir etti. konuştum da onlara tesir etti, onlar harekete geçti. Bu kendini bilmemek küstahlığıdır. Çünkü bin ihtimal içinde, bin ihtimalle beraber ancak bu tablo hasıl olabiliyor. Bu da meselenin bir yanı. Bir diğer yanı, şimdi müsebbibül esbabı görmek, sebepleri görmemek lazım. Bunun için de yani arkadaşlarımızı yaptıkları hizmetlerden dolayı kuyayı maneviyelerini kırmayalım. Allah ebeden sizden razı olsun. Demek ki Cenab-ı Hak size bir iş gördürüyor burada. Eğer size değer atfetmese Allah Celle Celaluhu o kaderi senaryosunda size bu rolü vermez. Sizi birer figüran gibi kullanmaz burada. Demek ki size bir teveccühü var. Allah bu teveccühü devam ettirsin demek. Ve ne olursa olsun benim bu kardeşlerim madem bu hizmette bizimle beraberdir, önde görünen insanlar madem dünden bugüne 20 senedir, 30 senedir, 40 senedir, 50 senedir bu işin içindeler, bir yönüyle böyle çok ciddi bir inhirafları görülmedi, bunlara sadakat içinde olmalıyız bence. Boylarından aşkın payeler vereceğimize, kutbiyetler, gavsiyetler bunlara takdir edeceğimize bence fevkalade sadakat içinde çamura düşmüş olduklarını görsek bile hemen tutup kucaklamalıyız, kaldırmalıyız, çamurlarını silmeliyiz, bağrımıza basmalıyız, alınlarından öpmeliyiz, bunlar sizin hakkınızdır demeliyiz. Şimdi bir de işte sebeplere bakmayıp müsebbibül esbaba bakma bu zaviyeden olmalı. Yani bütün hiç kimseyi görmeme demek değildir. Görme sadakat çerçevesi içinde olmalı. Vefa çerçevesi içinde olmalı. Onların davranışlarındaki o muvaffakiyetlerin de Allah tarafından olduğunu bilme çerçevesi içinde olmalı. Bunda bir mahsur olmayabilir. İşte bunların hepsinde gaflet olabilir. Ve mesleğimiz itibariyle de bu gafletlerin bazılarının diğerlerine nispeten daha çok önemli oldukları görülüyor. Bazıları onlara nispeten yine gaflettir. Nisbi bir gaflet sayılabilir. Bazıları onlardan da küçük. Fakat mesleğimiz açısından, Müslümanlık açısından her gaflet def edilmesi gerekli olan şeytani bir duygudur. Şeytani bir histir. Her zaman gözlerimiz açık olmalı. Bakarken görmeliyiz. Kulak kabartırken dinlemeliyiz. Bir yönüyle temas ederken hissetmeliyiz. O onları vicdanlarımıza duyurmalıyız. Vesselam. Allah-u Teala Kehf suresinin 28. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Vasbir nefseke ma'allezine yed'ûne rabbehum bilgalâti vel aşî yuridûne vecbehû ve lâ ta'du aynâke anhum ve lâ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Bu ilahi beyanın son kısmında gaflet ve zikir münasebeti açısından kendilerine işaret edilen gafiller sadece müşrikler midir? Bu Kehf Sure-i Cellesi'nde bildiğiniz gibi beraberinde bulunan kimseler, sen onlara kanaat et. Hazreti Pir'in dediği gibi madem ben size kanaat ediyorum siz de bana kanaat edin demek gibi bir şeydir. Kanaat et, Allah'a güven, Allah'a dayan. Nazarını dağıtma, bakışını dağıtma. Çevrendeki insanlar seni alıp başka taraflara götürmesin. Burada da kısaca mali münifi vesbir nefseke maallezine yed'une rabbem bil gadati vel aşi sabah akşam seninle beraber Allah'a dua eden insanlarla kalmaya sabret bu mevzuda. Yani daha büyük kitleler olsaydı, hani ona da diyorlar, sen Türkiye'de değildi işte başka yerde olsaydın belki şöyle alkışlanır, böyle takdir edilir, şöyle yad-ı cemil olurdun. Onları çok melun şeyler sayıyor. Böyle takdir edilme, alkışlanma, yad-ı cemil olma, onları çok yaramaz şeyler sayıyor. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın hoşnutluğudur, onun memnun olmasıdır. Meleği âlânın sakinlerin nezdinde bir yad-ı cemil olma, onlar tarafından anılmadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek nazarı zaten öyledir. Onun için bu türlü sözler söylenirken onun vicdanında olan şeyleri teyit derim ben terbiyemin gereği. Rehberliğinin gereği esasen onun şahsında vezihas mevzun le am esas bize Allah bir şey anlatıyor orada. Yani kendi arkadaşlarınız ve kardeşleriniz sabredin bence. Başkasını aramayın. Siyasete girseydik, siyasiler arkamıza alsaydık, şu mali güç ve kuvveti elinde tutanları arkamıza alsaydık, falan güç kaynakları filan güç kaynaklarıyla dirsek temas içinde bulunsaydık, onlar da bizim yanımızda olsaydı filan değil. Allah'ın ihsan ettiği, kardeşlik bahşettiği insanlar bence Cenab-ı Hak bizi onları erdirdiğinden, onları bizi erdirdiğinden dolayı buna kanaat etmek lazım, sabretmek lazım buna. Yuridune veçhehu diyor, bunlar Allah'ın zatını ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını murad ediyorlar. Bunlar öyle kimseler. Sahabi takdir ve tebcil var burada. Ve la ta'du aynaka anhum. Gözün onların ötesinde başka taraflara dikme. Öbür tarafta da zaten öyle diyor. Ve la temudden aynayke. Türidu zinetel hayati dünya. Dünya hayatını bir yönüyle murad ediyor gibi gözünü başka taraflara dikme diyor. Dünya hayatını murad edenler öyle yapıyorlar. Yani sen öyle yapmazsın zaten. Dünya hayatını murad etseydin bir battaniye üzerinde yatmazdın. Hasır üzerinde uzanmazdın. Üç insanın yattığı yerde esas işte hayatını öyle orada yattığı yerde dolduracakları daracık bir odada hayatını geçirmezdin belli. Demek sen dünya hayatını murad etmiyorsun. Burada Efendimiz'in karakteri Efendimiz'e hatırlatılıyor. Onun insani derinliği ona hatırlatılıyor. Ve onun rehberliğinde esas ümmetine verilmek istenen şey veriliyor. وَلَا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَهُ اَنْ ذِكْرِنَا. Zikrimizden kalbini bizim gaflete soktuğumuz, gaflete ittiğimiz kimse onu da dinleme demek. İtaat onun için söz konusu değildir. Kim, hangi müfsit o mevzuda? Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şey söylemeyi düşünebilir. Mesela şunu elde etsek, bunu elde etsek filan. Şunu arkamıza alırsak bir güç kazanırız. Buna şöyle bir teveccühte bulunursak şöyle bir güç kazanırız filan. Bu türlü meselelerin hiçbirine kulak asma demek gibi kesat onları. Ve tebe hevahu, kendi heva ve hevesine tabi olmuş. Ve kâne emruhu furuta, zaten işi onun hep ifrat içinde. Hiç dengeli yaşamış değil. İfrattan tefrite, tefritten ifrata, geceyi gündüzle beraber, karanlığı ışıkla beraber yaşayan zavallı, arkasından gidilecek, sözü dinlenecek, fikrine itibar edilecek birisi değil. Efendimiz'e bu mevzuda bu ayet münasebetiyle kimin ne dediğini bilmiyoruz esasen. Ancak hani müşriklerden bazılarının gelip işte bu fakiri fukarayı yanından kov filan, işte biz gelelim böyle eşraf senadit biz gelelim. Dolayısıyla kas sistemine göre üst basamağı teşkil eden oligarşik azınlık biz gelince nasıl olsa kitle haleti rüyesiyle onlar arkamızdan gelecekler falan teklifinde bulunabilirler. Şimdi bu saihlerden birisine karşı bir taraftan Efendimizin şahsında esasen ümmetine tembihte bulunuyor. Bize tembihte bulunuyor. Yani diyebilirler şu hali hazırda bu yaptığınız şeyin dışında başka şeyler yapsanız. Mesela böyle diyelim ki idare eden insanlarla her cepheden dirsek temas içinde olsanız böyle. Bunların içine nüfuz etmeye çalışsanız bir yönüyle belli makamlar, mansıplar böyle işte vekillikler filan kapsanız aynı zamanda bakanlıklar filan kapsanız. Ama bunları alma bu işleri yapma kötü şeyler olmayabilir bunlarla. Millet idare ediliyor, devlet idare ediliyorsa buna ihtiyaç vardır. Ayrı bir mesele. Fakat hizmette tamamen bir yönüyle doğru İslamiyet'i doğru olarak temsil etme, o yanlış anlamaları silme, süpürme, götürme, insanlığın o meseleyi doğru anlamasını sağlama istikametinde kendilerine o işi adamış insanların işi olmamalı bence. Farklı olmalı yani. Ne yaparlarsa yapsınlar, o yüksek mefkureyi gerçekleştirmeye matuf yapmalılar. Ha biraz onların içinde olun böyle, biraz onlara tabassusta bulunun, riyakarlıkta bulunun. Dedikleri bazı dünyevilikleri yerine getirin. Ta onlar da sizin uhreviliğinize destek olsunlar falan gibi mülahazalarla her zaman başları döndürebilirler, bakışları bulandırabilirler, dağıtabilirler. Bence bizim vazifemiz budur. Esas bizim vazifemiz dünden bugüne ne yapıyorsak hayatımızın sonuna kadar da o meseleyi öyle götürmekle mükellefiz. Bunun gerisindeki meseleler bizi çok alakadar etmez. Bu açıdan da bazı zayıf karakterlere o türlü teklifler gelebilir. Onlar da o mevzuda mülayim ve yumuşak davranabilirler. Bence bazılarına bir şey diyemeyiz, söz geçiremeyiz ama fakat asıl olan kendi mesleğimiz, mesleğimizin hususiyetleri itibariyle irşattır, tebliğdir, hakka hakikati göstermektir. Hem bu işimize sabretmemiz lazım hem de bu işi bizimle beraber bugüne kadar yürüten arkadaşlarımız, onların hallerine sabretmemiz lazım, onlara katlanmamız lazım, nazarımızı başka tarafa kaydırmamamız lazım, başka temenniler arkasına düşmememiz lazım. İfade-i Sübhanesiyle Cenab-ı Hak konsantrasyona çağırıyor bizi, belli bir noktaya himmet teksifine çağırıyor, mesleğimizde yoğunlaşmaya çağırıyor. İki elimiz var, dört elimiz de olsaydı ancak bu işe yeterdi mülahazasına çağırıyor. وَلَا يَسْتَكْفَنَّكَ الَّذ۪ينَ لَا يُوْكِنُونَ Yakinden nasip olmayan insanlar sizi böyle hemen bir orada bir burada, oradan alınır buraya atılır, her yerde hemen kullanılır, mahluklar haline getirmesin. Kel çöp haline getirmesin. Bir orada bir burada oynayıp duran insanlar haline getirmesin. Sabit kadem olun. Hizmeti nasıl sürdürüyor, nasıl götürüyorsanız bence öyle götürmeye bakın gibi manalar çerçevesinde bize bir ders verdiğini anlayabiliriz. Allahu alem. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kuluben ala dinik. Allahümme ya musarrifel kulub, sarif kuluben ila taatik. Allahümme ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ecrina min hizyi dünya ve azabil ahire ya erhamer rahimin. Allahümme habbib ileynel iman ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih ileynel küfre vel fusuka vel isyan ve ec'alna minel raşidin. Amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.